کسی صحابی نے عرض کیا ایو الاسلام افضل یا احسن، اسلام کے اعمال میں کون سا عمل سب سے افضل یا سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا تو تعطم الطعام، کھانا کھلاؤ اور سلام پھیلاؤ. ایک تیسری چیز کا ذکر کیا تو سلام کا پھیلانا یہ اسلام کے شعار میں سے ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو شخص ابتدا بھی سلام کرے یعنی پہلے سلام کہے اس کو 20 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو اس کا جواب دے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ فرض کا درجہ بڑا ہے، اس کے بعد واجب کا درجہ ہے، اس کے بعد سنت کا درجہ ہے. فرض کا ثواب بھی زیادہ ہوگا واجب سے، اور واجب کا ثواب زیادہ ہوگا سنت سے. لیکن سلام ایسی چیز ہے کہ یہاں سنت بڑی ہوئی ہے واجب سے. جیسا کہ میں نے عرض کیا ابتداء سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب، لیکن یہاں سنت کا درجہ بڑا ہوا ہے واجب سے کہ ابتداء سلام کہنے پر 20 نیکیاں ملتی ہیں اور سلام کا جواب دینے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. سلام صرف مسلمانوں کو کیا جاتا ہے، اسلام کا شعار ہے، کسی غیر مسلم کو سلام نہ کہا جائے. لیکن اگر لوگ ملے جلے ہوں، مسلمان بھی ہوں غیر مسلم بھی ہوں، ان کو سلام کہا جائے مسلمانوں کی نیت سے، یعنی ہم مسلمانوں کو سلام کر رہے ہیں. اگر غیر مسلم سلام کہے تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا جواب دینا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی غیر مسلم سلام کہے تو اس کا جواب دیا جائے، اور اکثر علماء اس کے قائل ہیں کہ اس کے جواب میں صرف وعلیکم کہہ دیا جائے، وعلیکم السلام نہیں، صرف اتنا وعلیکم تم پر بھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے چند آداب بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ چھوٹا بڑے کو سلام کہے، کھڑا بیٹھے کو سلام کہے، اور چلنے والا بیٹھنے والوں کو سلام کہے، سوار پیدل چلنے والوں کو سلام کہے. جو شخص کسی مجلس میں آئے وہ سلام کہے اور ان میں سے ایک آدمی اس کا جواب دے دے، سب کی طرف سے کافی. ہمارے یہاں بڑا غلط رواج ہے، ایک آدمی آتا ہے مجلس لگی ہوئی ہے، کوئی بات گفتگو شروع ہے، وہ آئے گا سلام کہے گا اور پھر ہر ایک کے ساتھ مسافہ کرے گا. اب جتنی دیر تک وہ مسافہ کر رہا ہے اتنی دیر تک مجلس معطل اور اس کا سلسلہ ٹوٹ گیا. سلام کرو، آرام سے بیٹھ جاؤ مجلس میں آ کے. ہر ایک سے مسافہ کرنا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے میں لکھ رہا ہوں تو ہاتھ میں قلم ہے، ایک ہاتھ میں کاغذ ہے دوسرے ہاتھ میں قلم ہے، لکھ رہا ہوں. اب ایک صاحب سر پر مسلط ہے کہ مسافہ کرو، قلم رکھو کاغذ رکھو آگے کو بڑھو اور مسافہ کرو. اب ہر جگہ ہر وقت بے مربتی بھی نہیں ہوتی، بعض دفعہ کر بھی لیتا ہوں لیکن کبھی کبھی کہہ بھی دیتا ہوں کہ آرام سے بیٹھ جاؤ. ہو گیا، کوئی آدمی فارغ بیٹھا ہے اسے کر لو مسافہ، یہ شریعت کے آداب ہیں اور یہ انسانیت کے آداب ہیں حقیقت، جس سے کسی دوسرے کو ایزا نہ پہنچے. اب تم جب تک کہ مسافہ نہ ہو جائے بیٹھو گے نہیں، سر پر مسلط ہو. عورتوں اور بچوں کو سلام کہنا جائز ہے، اور اگر وہ سلام کہیں تو ان کا جواب بھی دیا جائے. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اگر اندیشہ فتنے کا ہو تو عورتوں کو سلام نہ کہا جائے، اگر ایسی کوئی بات نہیں تو سلام کہنے کی اجازت ہے. میں نے ایک دفعہ حضرت مولانا ہمارے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد یوسف بنوری قدس سرہ، ان سے عرض کیا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، کیا کسی نامحرم عورت کا سلام کسی کو پہنچا سکتے ہیں؟ کہ پہنچا سکتے ہیں. میں نے کہا کہ میری فلاں عزیزہ نے آپ کو سلام بھجوایا ہے. انہوں نے کہا وعلیکم السلام. جس طرح کہ غائبانہ سلام مرد پہنچا سکتا ہے کسی کو, اسی طرح عورت بھی پہنچا سکتی ہے, بشرطے کہ اندیشہ فتنے کا نہ ہو. یہی مسئلہ جھوٹے پانی پینے کا بھی ہے. نامحرم کا جھوٹا پینا پانی پینا جائز ہے, بشرطے کہ اندیشہ فتنے کا نہ ہو, ورنہ مکروہ ہے. سلام کے مسائل میں سے ایک یہ بھی کہ دو آدمی چلے جا رہے ہیں, درمیان میں دیوار حائل ہو گئی یا درخت آ گیا, وہ ایک طرف ہو گیا, دوسرا دوسری طرف ہو گیا, تو حکم فرمایا گیا کہ سلام کہیں, ایک دوسرے کو سلام سلام کو پھیلانا. گھر میں جب آدمی جائے تو سلام کہنا چاہیے. قرآن کریم میں وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. جب تم گھروں میں جایا کرو تو اپنے کو سلام کہو. اپنے کو سلام کہو یعنی گھر کے لوگوں کو سلام کہو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بابرکت ہے, پاکیزہ ہے. آنحضر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ جب گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کہو, یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا باعث ہوگا. اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہو. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, یہ جو التحیات میں کہا جاتا ہے, سلام ہو ہم پر اور اللہ تعالی کے نیک بندوں پر. بعض صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں سلام کرنا مکروہ ہے, اور جس کو سلام کہا جائے اس کو جواب دینا بھی لازم نہیں. کوئی شخص طبی حاجات میں مشغول ہو اس کو سلام نہ کہا جائے, اور اگر کوئی کہے تو اس کے ذمے سلام کا جواب نہیں ہے. اسی طرح کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو, اپنے ذکر میں مشغول ہو, تعلیم و تدریس میں مشغول ہو, دینی مسائل میں کا مذاکرہ کر رہے ہوں لوگ, ان کو سلام نہ کہا جائے, اور اس کا جواب دینا بھی ان کے ذمے ضروری نہیں. وضو کرتے ہوئے ایک دوسرے کو سلام کہہ سکتے ہیں, اس کی ممانعت نہیں. اور کھانے پر جو جماعت بیٹھی ہو اس کو سلام نہ کہا جائے. در مختار میں لکھا ہے, اللہ یہ کہ خود کھانے میں شریک ہونا چاہتا ہو تو سلام کہہ لے. کھانے میں شریک ہونا چاہتا ہے تو سلام کہہ لے, ورنہ کھانے کھانے والوں کو سلام نہ کہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازار جاتے تھے, جو ملتا اس کو سلام کہتے. ابو طفیل ان کے ایک شاگرد ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ چلو ذرا بازار چلیں, بے تکلفی تھی. میں نے کہا کہ آپ بازار جا کے کیا کریں گے, کوئی چیز خرید تو ویتر تو ہے نہیں. آپ اللہ کے گھر میں یہاں بیٹھو, ہمیں کچھ احادیث سناؤ, بازار جا کے کیا کریں گے. فرمانے لگے بڑے پیٹ والے, میں سلام کرنے کے لیے بازار جاتا ہوں, صرف لوگوں کو سلام کرنے کے لیے, اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. حق تعالی شان فرماتے ہیں کہ جب تم کو کوئی سلام کہے تو تم اس سے بہتر جواب دو. وہ تمہیں کہے السلام علیکم, جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر کوئی شخص کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک شخص آیا, اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ السلام علیکم. آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، دوسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تیسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وعلیکم، بس اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس پہلے آدمی نے السلام علیکم کہا، آپ نے ساتھ ورحمۃ اللہ کا اضافہ فرمایا، دوسرے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، آپ نے وبرکاتہ کا اضافہ فرمایا، اور میں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو آپ نے مجھے وعلیکم سے رکھا دیا، پر میں تم نے کوئی لفظ چھوڑا ہی نہیں، تو جو تم نے لفظ کہا میں نے بھی کہہ دیے وعلیکم، تم پر بھی، یعنی جو الفاظ تم نے کہے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں قبول فرمائے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ آخری حد وبرکاتہ تک ہے سلام، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس یہ آخری حد ہے۔ سلامتی ہو تم پر، یعنی اللہ کی جانب سے سلامتی ہو، برحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، برکات ہو اور اللہ کی برکتیں ہوں، یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے سلام۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اس کو عام کر کے مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلامتی، رحمت اور برکت کے کتنے دروازے کھول دیے، یعنی دعا کے، کہ ہر مسلمان دوسرے کو ہر وقت سلامتی کی، رحمت کی اور برکتوں کی دعا دیتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں، معلوم ہوا کہ سلام کا بھی حساب ہوگا۔ بات یہ ہے کہ سلام کا جواب نہ دینا ایک تو واجب شرعی کا ترک کرنا ہے، چھوڑنا ہے، میں بتا چکا ہوں کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، جب کوئی شخص سلام کا جواب نہ دے تو اس کے معنی یہ کہ وہ اس واجب شرعی کو ترک کر رہا ہے، دوسرے اس کے دل میں، سلام کہنے والے کے دل میں اس شخص کی جانب سے وسوسے پیدا ہوں گے، برے خیالات پیدا ہوں گے، ذہن ادھر ادھر جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے، حضرت عمر ان کے پاس سے گزرے، سلام کہا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے آ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی کہ میں نے عثمان کو سلام کہا تھا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر کو لے کر حضرت عثمان کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کے بھائی عمر آپ کے پاس سے گزرے تھے، انہوں نے آپ کو سلام کہا تھا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو سلام نہیں کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سلام کہا تھا، اس نے کہا کہ مجھے خبر نہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ عثمان سچ کہتے ہیں، آپ اس وقت کسی سوچ میں ہوں گے، کسی فکر میں ہوں گے، جب آدمی کسی فکر میں ہوتا ہے، ڈوبا ہوا ہوتا ہے، تو بسا اوقات اس کو پاس بیٹھنے والے کی بات سنائی نہیں دیتی، کان بند ہو جاتے ہیں، اور اس کا اکثر و بیشتر آپ حضرات کو بھی تجربہ ہوا ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ ہاں آپ صحیح فرماتے ہیں، میں سوچ میں تھا۔ پر میں کیا سوچتی، کیا سوچ رہے تھے؟ کہنے لگے کہ میں سوچ یہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ہم آپ سے یہ نہ پوچھ سکے کہ ماں نجات و حاضر الامر، اس دین میں مدار نجات کیا چیز ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے میں نے پوچھ لیا تھا، بہت خوش ہوئے، کہنے کے جزاک اللہ، آپ سے یہ توقع تھی، دین کی کوئی اہم بات ایسی نہیں چھوڑی ہوگی آپ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مان جات و حاضر الامر، اس دین میں مدار نجات کیا چیز ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی کلمہ ہے جو میں نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا تھا اور انہوں نے قبول نہیں کیا، بس وہ مدار نجات ہے. جس شخص کو یہ کلمہ نصیب ہو گیا، کیسا ہی گناہگار ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ امید ہے کہ کسی نہ کسی وقت میں اس کی نجات ضرور ہوگی، چاہے پٹا کے ہو یا تعالی شانہ اپنی رحمت سے گناہوں کو دھو ڈالیں اور بغیر سزا کے معاف فرمائیں. لیکن جس شخص کو کلمہ نصیب نہیں ہوا اس کی نجات نہیں. باہر کیا میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسی کے سلام کا جواب نہ دینا، اس سے دل میں کدورت پیدا ہوتی ہے، اور جب کسی سے عداوت اور دشمنی ہوتی ہے تو سلام و کلام بند کر دیا جاتا ہے. اسی لیے ہماری شریعت نے 3 دن سے زیادہ سلام و کلام کے بند کرنے کی اجازت نہیں دی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ تعالی شانہ ناراض ہیں ان 2 شخصوں سے جن کی آپس میں دشمنی ہو، دونوں پاس سے گزریں ایک دوسرے سے، پروڑے دو ہوں ہاضا و یوڑے دو ہاضا، یہ ادھر منہ کر لے وہ ادھر منہ کر لے، اور سب سے محبوب اللہ تعالیٰ کو وہ شخص ہے جو ان میں سے ابتدا بالسلام کرے، اپنی بات کو چھوڑ کر، اپنی انا کو چھوڑ کر دوسرے کو سلام کرے. لیکن عام طور سے ہوتا ایسا ہے کہ ان میں سے ہر شخص سلام کرتے کرنے کو اپنی توہین سمجھتا ہے کہ وہ کہے، وہ صلح کرے مجھ سے، میں کیوں کروں، میں نے اسے اس کا کیا بگاڑا ہے، اس کا تو کچھ نہیں بگاڑا لیکن اپنا کچھ ضرور بگاڑ رہے ہیں. حضرت اس کا تو پتہ نہیں بگاڑا کہ نہیں بگاڑا آپ نے، لیکن اپنا بہرحال بگاڑ رہے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے حق میں جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، جنت میں جنت کے درمیان میں مکان کی خوشخبری تھی کہ جو شخص باوجود حق پر ہونے کے جھگڑا ترک کر دے اور خود ابتدا بالسلام کر لے اور دوسرے سے صلح کر لے، حالانکہ یہ حق پر ہے وہ دوسرا غلط پر ہے، غلطی پر ہے، اس کے باوجود یہ جھک جاتا ہے اور صلح صفائی کر لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے درمیان میں اس کو محل فرمایا جائے گا، وسط جنت میں. اور جو شخص نہ حق پر ہوتے ہوئے صلح کر لیتا ہے اس کو تو کچھ نہیں ملنا چاہیے تھا، بھائی ایک آدمی ظالم ہے، نہ حق پر ہے، غلط جھگڑا کر رہا ہے، غلط غصہ کر رہا ہے، دوسرے کو کوئی قصور نہیں، اس کا قصور ہے، تو اس کے ذمہ تو فرض ہے کہ اپنی غلطی کا ازالہ کرے، اپنی غلطی کو دور کرے اور اپنے بھائی سے صلح کرے، تو اس کو تو کچھ نہیں ملنا چاہیے تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی وعدہ فرمایا ہے کہ حق تعالی شانہ جنت کے اطراف میں اس کو محل عطا فرمائیں. میں نے عرض کیا کہ اسی لیے چونکہ سلام مسلمانوں کے درمیان الفت و محبت کی علامت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دی ہے، اس لیے 2 آدمیوں کا غصہ اور سلام و کلام کا ترک کرنا 3 دن سے بعد جائز نہیں، یہ ہماری شریعت کی نہایت جامعیت ہے کہ 3 دن تک اپنا بخار نکالنے کی اجازت دیتی، کہ ہاں بھائی غصہ خوب غصہ کرو، 3 دن تک رنج رکھو خوب دل میں، اگر تین دن سے پہلے کر لے ہو صلح کر لو تو اور بھی اچھا ہے، لیکن کمزور ہو نا غصہ آ جاتا ہے، چلو تین دن تک غصہ رکھو، تین دن کے بعد غصہ ختم، تین دن تک سوگ کرنے کی اجازت ہے، اس کے بعد سوگ کرنے کی اجازت نہیں، اور تین دن تک غصہ کرنے کی اجازت ہے، اس کے بعد غصہ کرنے کی اجازت نہیں۔ تو یہ چند مسائل میں نے ذکر کیے ہیں سلام کے بارے میں۔ آخری آیت میں حق تعالی شان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا قیامت کے میدان میں، جس کے آنے میں کسی قسم کا کوئی شک ہو شبہ اور کسی قسم کا کوئی تردد نہیں، لا ریب فیہ، قیامت کا آنا برحق ہے، اور اس میں تم سب کا جمع ہونا برحق ہے، اور ہر ایک کو اس کی پوری زندگی کا میزانیہ دیا جانا، جس کو نام عمل کہتے ہیں، وہ بھی برحق ہے، نام عمل پیش کیا جائے، دفتروں کے دفتر لکھے ہوئے ہیں، پڑھو، اور پوری زندگی کی، جس کو کہتے ہیں سوانح عمریاں لکھتے ہیں، پوری زندگی کی سوانح حیات ہمارے سامنے رکھ دی جائے گی، خلوت میں یہ کیا، جلوت میں یہ کیا۔ اور یہ فرمایا گیا یوم تبل السرائر، جس دن ظاہر کر دیے جائیں گے بھید، یا تو تحریر اگر ہماری ہو ہمارے سامنے پیش کر دی جائے تو خیر، ورنہ کہی ہوئی بات سے بھی مکر جاتے ہیں بعض دفعہ کہ میں نے نہیں کہا، حالانکہ کہا تھا، یاد بھی ہوتا ہے کہ کہا ہے، لیکن مصلحت کے لیے مکر جاتے ہیں، اور اگر زبان سے نہ کہا ہو دل میں کوئی بات رکھی ہو تو اس کی اطلاع تو اللہ کے سوا کسی کو ہے ہی نہیں، اس سے مکر جانا، مکرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یعنی وہ تو کسی کو کچھ کہا ہی نہیں، لیکن قیامت کے دن دل کے بھید بھی اگل دیے جائیں گے، پوری زندگی میں دل میں جو ارادے ہوئے، جو قصد کیے خیر کے یا شر کے، وہ بھی سامنے کر دیے جائیں گے، دل کی چوریاں پکڑ لی جائیں گی، اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی، حج کیا تھا تو حج باطل ہو گیا، جہاں تک داڑھی کا مسئلہ ہے یہ تو میں بتا ہی چکا ہوں کہ ایک مشت سے کم کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اب تم اس کو چاہے سکھ کہو یا جو تمہاری زبان میں آتا ہے وہ کہو، فارس کے دو مجوسی کسرا کے الچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، ان کی داڑیاں منڈی ہوئی تھیں، آپ نے جب ان کو دیکھا مونچھیں رکھی ہوئی تھیں بڑی بڑی، داڑیاں منڈی ہوئی تھیں، آپ نے جب دیکھا تو فرمایا کہ تمہارا ناش ہو جائے، تم نے اپنی یہ شکل کیوں بگاڑ رکھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے رب نے یعنی کسرا نے اس کا حکم دیا ہے، لیکن آپ نے فرمایا لیکن میرے رب نے حکم دیا ہے داڑھی کے بڑھانے کا اور مونچھوں کے کٹانے کا، یہاں سے اٹھ جاؤ، میں تم سے بات نہیں کرتا، میرا نمائندہ تم سے بات کرے گا، اور تم قاصد ہو، دستور بین الاقوامی یہ ہے کہ قاصد کو قتل نہیں کیا جاتا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ قاصدوں کو کچھ نہیں کہا جاتا تو میں تمہیں قتل کروا دیتا۔ میں نے ابھی بتایا تھا ایک بزرگ کا مکاشفہ، ابھی جب میں حاضر ہوا تھا مدینہ طیبہ مجھے بتایا گیا کہ ایک بزرگ کی کشف کو کشف میں زیارت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بعض لوگوں کے سلام کا جواب نہیں دیا کرتے تھے، منہ اس طرح پھیر لیتے تھے، ادھر سے آیا تو سلام ان کا جواب نہیں دیتے تھے بلکہ ادھر منہ پھیر لیا، ادھر سے آ کر کے سلام کہا اس نے تو منہ ادھر پھیر لیا. تو جو لوگ داڑھی منڈے یا داڑھی کٹے آپ کی بارگاہ عالی میں حاضر ہو کر سلام پیش کرتے ہیں, آپ ان کا سلام جواب دیتے ہیں, فرمایا میں ان کے سلام کا جواب نہیں دیتا, میں ان کے سلام کا جواب نہیں دیتا. اب تمہاری مرضی ہے کہ بھئی تم مذاق اڑاؤ یا اللہ کے فرشتے تمہارا مذاق اڑائیں. جہاں تک عمامے کا تعلق ہے, پگڑی کا, یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پہنی ہے, سنت مستحبہ ہے ہر مسلمان کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتضا کرتے ہوئے پگڑی پہنے. نہ پہنے تو گناہ نہیں, لیکن مذاق نہ اڑائے, اس کو برا نہ سمجھے, یہ سمجھے کہ ہماری نالائقی, ہم نہیں پہنتے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر مذاق اڑاؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے, اس لیے کہ یہ سکھوں کا شعار نہیں ہے, تمہارے نبی کا شعار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں تک ٹخنوں سے اوپر پاجامے کا تعلق ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ عزرت المومن الى نصف الساقین الى انصاف الساقین, مومن کی لنگی چادر پاجامہ آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے, اور آدھی پنڈلی سے لے کر ٹخنوں تک نیچے کرنے کی اس کو اجازت ہے, اور جو ٹخنوں سے نیچے ہو وہ دوزخمی ہے. فرشتے تمہارے لیے دوزخ لکھ رہے ہیں, تم لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں. اب تمہاری خوشی ہے بھائی, اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ان بیچاروں کے لیے دعا کرو, ان کو سمجھاؤ, ان کو مارنے کی یا ان کو سزا دینے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالی عقل اور ایمان نصیب کرنا. ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ میرے برخوردار جو کہ شادی شدہ ہیں فرماتے ہیں کہ شرع کے مطابق بہو کے ذمے ساس سسر کی خدمت ضروری نہیں, بلکہ اس سے بری ذمہ ہے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل بجا ہے, قانوناً اس کے ذمے کوئی خدمت نہیں, بلکہ اگر وہ کہے کہ مجھے الگ مکان میں رکھو تو الگ مکان میں رکھنا شوہر کے ذمے واجب ہے جس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو. لیکن شریف خاندانوں کی لڑکیاں, شریف گھرانوں کی بچیاں اپنے ساس اور سسر کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہیں جو ماں اور باپ کے ساتھ کیا جاتا ہے. قانون ان کے ذمے ضروری نہیں ہے, لیکن گھر میں قانون آپ چلا کے دیکھیں کتنا چلتا ہے. گھر میں, گھر کی چار دیواری میں قانون نہیں چلا کرتا, قانون کا ڈنڈا نہیں چلتا, بلکہ محبت کا راج چلتا ہے, اخلاق کا راج چلتا ہے. قانون کی ضرورت پیش آتی ہے جب دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہو کر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں, وہاں قانون کی ضرورت پیش آتی ہے. مجھ سے کسی صاحب نے کہا جی میں نے سنا ہے کہ عورت کے ذمے ضروری نہیں ہے کہ مرد کو روٹی پکا کر کے دے. میں نے کہا بالکل صحیح, بالکل بجا ہے, عورت کے ذمے ضروری نہیں ہے آپ کو گھر میں خدمت کرے, کپڑے دھو کر کے دے, استری کر کر کے دے, روٹیاں پکا کر کے دے, اس کے ذمے کوئی نہیں, تم اپنا انتظام کرو جاؤ. لیکن یہ قانون ہے, یہ بات قانون کی ہے, اور جب قانون کی بات آئے گی تو میں نے کہا کہ پھر عورت کے ذمے ضروری نہیں ہے کہ بیوی کا علاج کروائے. تو آپ کے صاحبزادے نے آدھی بات سنی آدھی نہیں سنی, یہ بات تو سن لی ہے کہ ان کے ذمے ضروری نہیں ہے, لیکن یہ بات نہیں سنی کہ یہ بات قانون کی ہے, مسئلے کی ہے. جہاں تک اخلاق, مروت اور شرافت کا تعلق ہے, ساس اور سسر بہو کو بیٹی سمجھتے ہیں, وہ ان کے اپنے ماں باپ سمجھتی ہیں اور ان کی اسی طرح خدمت کرتی ہے. اور یہ ایک مستقل موضوع ہے, جن بچیوں نے اپنے ساس سسر کی خدمت کی میں نے ان کو پھلتے پھولتے دیکھا اپنی آنکھوں سے, اور جنہوں نے اس سے تکبر کیا میں نے ان کے خاندان کو ان کی اس کی نسل کو اجڑتے ہوئے دیکھا آنکھوں سے، میرے سامنے کے واقعات. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو یہ کیا بعد میں نکالے جائیں گے؟ جی ہاں، جو مسلمان فرقے ہوں گے وہ نکالے جائیں گے، اپنی عقائد کی غلطی کی وجہ سے جہنم میں رہیں گے لیکن بعد میں نکالے جائیں گے. مسلمانوں میں سے کوئی بھی جو لا الہ الا اللہ کا سچے دل سے قائل ہو اور اللہ اور اللہ کے رسول کو صحیح طور پر مانتا ہو وہ جہنم میں نہیں رہے گا. یہ بدعتی فرقے بھی نکال لیے جائیں گے بشرطے کہ ان کی بدعت حد کفر تک نہ پہنچی ہو. باقی حدیث کی پوری شرح میری کتاب اختلاف امت اور صراط مستقیم کے پہلے حصے میں آ چکی ہے، اس کو ملاحظہ فرما لیا جائے. 12 ربیع الاول کو جو لنگر ہوتا ہے شربت پلایا جاتا ہے وہ کہاں تک جائز ہے؟ مجھے معلوم نہیں کہ 12 ربیع الاول کو بھی شربت پلاتے ہیں. ہم نے تو سمجھا کہ شیعہ محرم میں شربت پلاتے ہیں، اور ان بے وقوفوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیاسے گئے تھے لہذا ان کے ایصال ثواب کے لیے شربت پلاؤ، کیونکہ ان کی پیاس ابھی تک بجھی نہیں، ان کی پیاس بجھانے کے لیے شربت پلاتے ہیں، یہ تو حماقت ہے. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاس بجھانا بھی منظور ہے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ. ساقی کوثر کو پیاس نہیں لگے گی بھائی، نہ تمہارے شربت کی ان کو ضرورت ہے. یہ ایک سب پوچھ رہا ہے کہ سجدہ تلاوت کا کیا طریقہ ہے؟ سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جائے اور اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائے اور بس سجدہ ہو گیا. سجدہ تلاوت کی وہی شرطیں ہیں جو نماز کی ہیں، یعنی بدنے کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا اور قبلے کی طرف منہ ہونا. دو تین اوقات یعنی طلوع کا وقت، غروب کا وقت اور عین نصف النہار کا وقت، ان تین وقتوں میں سجدہ نہ کیا جائے، باقی تمام اوقات میں سجدہ کرنا جائز ہے. بہتر یہ ہے کہ سجدہ جب واجب ہو اسی وقت ادا کر لیا جائے، لیکن اگر اس وقت پہ مانے ہو تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں اور دو سجدے اکٹھے بھی کر سکتے ہیں. اور سجدے میں سجدہ تلاوت بھی وہی تسبیحات پڑھی جاتی ہیں جو نماز کے سجدے میں پڑھی جاتی ہیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. بعض احادیث میں اور دعائیں بھی منقول ہیں سجدہ تلاوت کی، مثلا سجر وجهی للہ الذی خلقہ وشق له سمعہ وبصرہ، میرا چہرہ سجدہ کرتا ہے اس ذات عالی کو جس نے اس چہرے کو پیدا کیا اور اس کے لیے آنکھیں اور کان بنائے، لیکن بس سبحان ربی الاعلی پڑھ لیا. عہد نامے کی بڑی فضیلت سنی ہے، کہتے ہیں کہ عہد نامہ قبر میں مردے قبر میں رکھنے سے مردے کو آسانی ہوتی ہے. عہد نامے کے نام سے جو دعا ہے وہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے جو فضائل لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ رسالے سے چھپے ہوتے ہیں عہد نامے کے، یہ بالکل جھوٹ ہے. لوگوں نے اپنے پاس سے گھڑ گھڑ کر کے لکھ دیے ہیں، جو کہ اس کی اسناد لکھی ہوتی ہے، اس کی اسناد غلط لکھے ہیں سارے. جہاں تک عہد نامے کو قبر میں مردے کے ساتھ دفن کرنے کا تعلق ہے، در مختار جو ہماری فقہ حنفی کی کتاب ہے متاخرین نے لکھی ہے، 12ویں صدی کے عالم میں، 11ویں صدی کے عالم میں لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر مردے کو کے ساتھ عہد نامہ دفن کیا جائے تو آسانی کی امید ہے، لیکن اس کی تردید کی ہے علماء نے، غلط لکھا ہے، یہ بات غلط لکھی ہے. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ مردے کے قبر میں کیا حشر ہو جاتا ہے، بدن پھٹ جاتا ہے، پھول جاتا ہے، بدبو، تعفن. اب اللہ کے پاک نام کو ایسی جگہ رکھنا، ایسی جگہ قرآن مجید کا رکھنا، یہ کیسے جائز ہوگا؟ عہد نامے کے جو کلمات ہیں وہ بھی پاکیزہ کلمات ہیں، اس لیے لکھنا جائز نہیں ہے، رکھنا جائز نہیں ہے، یہ غلط لکھا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جو تمہارے دل میں عہد نامہ نہیں ہے تو اوپر عہد نامہ چپکانے سے کچھ نہیں ہوگا. جس شخص کے دل میں عہد نامہ نہیں ہے، اندر سے تو بے ایمان ہے وہ، اوپر سے عہد نامہ چپکاتے ہو تو کیا فائدہ ہوگا. اور یہی حکم کفن کے بارے میں ہے کہ کفن میں پر لکھنا کیسا ہے، فقہا نے کہا کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ کفن میں اسی بدبو اور گندگی میں ملوث ہوگا. البتہ میت کے سینے پر انگلی کے ساتھ کوئی لکھ دے، انہوں نے لکھا، یہ ثابت نہیں ہے، مگر ان کو لکھ دے انگلی سے اللہ اللہ کا پاک نام لکھ دے، یہ کلمہ شریف لکھ دے، تو اس کی گنجائش ہے، کیونکہ اس سے کوئی حروف تو نہیں بنیں گے. لیکن حضرات صحابہ اور حضرات ائمہ دین ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ وہ دل کے اندر لکھتے تھے، سینے کے اوپر نہیں لکھتے تھے، اور وہ زبان کے قلم سے لکھتے تھے، انگلی سے لکھنے کی ان کو ضرورت نہیں تھی. زبان اور زبان میں زبان دل. شب برات میں جاگنا اور قبرستان جانا کیسا بھی ایک روایت میں آتا ہے. شب برات کی روایت کی فضیلت میں کچھ روایات آتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے اخبار میں بھی لکھا ہے کہ وہ روایتیں کمزور ہیں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شب برات میں جانا بھی ثابت ہے، لیکن شب برات میں جانا ہی ثابت نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو روزانہ تشریف لے جاتے تھے قبرستان میں، روزانہ تشریف لے جاتے. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی میری باری ہوتی تھی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے جاتے تھے. چاندی فرلانگ کے فاصلے پر تو قبرستان تھا، لیکن اب تو 15 تاریخ کو باقاعدہ میلہ ہو جاتا ہے، عورتیں ہوتی ہیں، مرد ہوتے ہیں، بڑکیلا لباس پہن کر جاتی ہیں عورتیں، اور شرم و حیا کو اپنے گھر رکھ کر جاتی ہیں سنبھال کر کے، اس لیے صحیح نہیں ہے ابھی اس زمانے میں. مر جب شب برات میں پٹاخے چلانا کس کی سنت ہے؟ یہ تو مجوسیوں کی سنت ہے بھائی. شب برات ہو یا مستقل شعبان کا مہینہ ہے، آتش بازی حرام ہے اسلام میں، اور اس کے لیے بچوں کو پیسے دینا بھی حرام ہے. یہ سب لکھ رہے ہیں کہ یہ کیا صحیح ہے کہ کسی مسلمان کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے تو اس مسلمان پر جنت واجب ہو جاتی ہے اور شفاعت واجب ہو جاتی ہے؟ دونوں باتیں جھوٹ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، فضیلت ہے، ایک مومن کے لیے فضیلت ہے، بڑی بشارت ہے، لیکن آخرت کی نجات کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آخرت کی نجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں. مجھے تو بڑا تعجب ہوا کرتا ہے، گناہ میں مبتلا ہیں، فسق و فجور میں مبتلا ہیں، کہتے جی مجھے حضور کی زیارت ہوئی ہے. میں کہتا ہوں دھوکہ دیا ہے تمہیں شیطان نے، شیطان نے تم کو دھوکہ دیا ہے. اللہ کے بندوں کو زیارت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس پر کوئی آخرت کا عمل مترد نہیں ہوتا. روزانہ جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہو، ایک ذرہ اس کے قرب میں ترقی نہیں ہوتی. قرب اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب تو تمہیں حاصل ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی سے. انگوٹھے چومنا سنت ہے، جبکہ اس کے اوپر ایک حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. نہیں بھائی، وہ روایت صحیح نہیں ہے. صحیح کیا؟ ضعیف نہیں ہے. ایک ہوتی حدیث صحیح ہوتی ہے، ایک کمزور ہوتی ہے، اور ایک بالکل ہی ردی ہوتی ہے. وہ روایت قطعاً مردود ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سننے پر انگوٹھے چومنا، اس کو دین اور ثواب کا کام سمجھنا بدعت. در مختار ہمارے فقہ حنفی کی سب سے زیادہ مستند کتاب ہے اور اکثر مفتی حضرات کا اسی پر اعتماد ہے. اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ کسی کمزور حدیث پر عمل کرنے کے لیے تین شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حدیث زیادہ کمزور نہ ہو. اگر بہت زیادہ کمزور ہے تو اس پر عمل کرنا جائز نہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ قواعد شریعت سے نہ ٹکرائے, کسی شریعت کے قاعدے سے نہ ٹکراتی ہو. اگر کسی شریعت کے قاعدے سے ٹکراتی ہے تو اس پر عمل کرنا جائز نہیں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس پر عمل کرتے ہوئے اس کے سنت ہونے کا اعتقاد نہ رکھے, اس لیے کہ حدیث ضعیف سے سنت ثابت نہیں ہوتی. تو جو لوگ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سن کر انگوٹھے چومتے ہیں اور اس کو عقیدہ سمجھتے ہیں, اگر انہوں نے ان کی اپنی رائے ہے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں. اور اگر حدیث کا حوالہ دیتے ہیں تو اس حدیث پر عمل کرنا جائز نہیں, علامہ اس کے درر مختار کے فتوے کی بنا پر. یہ ایک ساتھ لکھ رہے ہیں, جب ہم پانچ اوپر کر کے مسجد میں سے باہر, جب میں پانچ اوپر کر کے بسے سے باہر چلتا تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں کہ کیا بارش ہو رہی ہے. اور جب ان کو بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پانچ اوپر رکھتے تھے اور رکھنے کا حکم فرمایا تو کہتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ, یعنی ختم ہو چکا, یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں. ہم نے اپنی بانی حدیث سے بتائیے کہ شرن پانچے کہاں تک جائز ہیں. بھائی حدیث شریف میں فرمایا کہ عزرت المومن الی نصف الساق, مومن کی چادر لنگی پاجامہ آدھی پنلی تک ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری چادر کچھ نیچے تھی, مجھے بلایا, کہا کہ عبداللہ اوپر کرو چادر. میں نے کچھ اوپر کی, پھر میں اور اوپر کرو, اور اوپر کی, میں اور اوپر کرو, یہاں تک کہ آدھی پنلی پر پہنچ گئے. پھر میں یہاں رکھا کروں تو آدھی پنلی تک چادر پہننا یہ مومن کی علامت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور آدھی پنلی سے لے کر ٹخنے تک کے اندر اندر کی اس کو اجازت ہے, ٹخنے سے اوپر ہے اس کی اجازت ہے, اور جو ٹخنے سے نیچے ہو وہ دو زخمی ہے. اس کو علماء نے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے. حافظ ابن حجر مکی کی کتاب ہے الزواجر عن اقتراف القبائل, اور دوسرے کبیرہ گناہوں پر لوگ علماء نے اور بہت سے علماء نے کتابیں لکھی ہیں, ان میں سے کبیرہ گناہوں میں اس کو بھی شامل کیا ہے. یہ میرے بھائی جو کہتے ہیں کہ منسوخ ہو گئی, ان پر وہی آ گئی ہوگی, بھی تو اس کا مجھے معلوم نہیں, اس کا مجھے علم نہیں. حدیث کی یا فقہ کی کتابوں میں اور اکابر امت کے کلام میں میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے. اور اتنی بات یاد رکھو کہ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کی دھمکی دی ہو وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے. یہ ایک اصول یاد ہے, جس فعل پر لعنت فرمائی ہو وہ بھی کبیرہ گناہ ہوتا ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے روز کچھ لوگ آنر صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو کانچ کے بکسے میں محفوظ کر کے لوگوں کو اس کی زیارت کراتے ہیں, ساری رات میلاد اور نفل پڑھتے ہیں, کہتے ہیں کہ ساری رات جاگنا چاہیے. کیا یہ منہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاتے ہیں صحیح ہے؟ بھی اس کی مجھے تحقیق نہیں, پر بغیر سند کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی چیز کی نسبت نہیں کی جا سکتی. ایک صاحب, بہت سالوں کی بات ہے, کوئی میرا خیال 15 سال ہوتے ہیں, یہاں کراچی میں مجھے بھی لے گئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو کچھ نظر وزر نہیں آیا, تو میری نظر کمزور ہوگی, وہ شیشے میں تھا. اور بڑے شامیانہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے بڑے رکھ رکھاؤ کے ساتھ انہوں نے اس منہ مبارک کو نکالا, مگر یہ معلوم نہیں بھائی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے, اس کی سند کیا ہے, اس لیے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. جہاں تک ربیع الاول کے روزوں کا یا نفل کا تعلق ہے, ہمارے خان صاحب پوچھ رہے تھے مجھ سے 11 ربیع الاول کو کہ بارہ ربیع الاول کے روزے کا نفل کا کیا حکم؟ میں نے کہا ہماری شریعت نے اس نے میں کچھ نہیں بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کچھ نہیں بتایا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے بغیر میں اپنے پاس سے گھڑ نہیں سکتا, کیونکہ وہ تو میری شریعت ہوگی, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہیں ہوگی. اور یہ عجائبات میں سے ہے, دنیا کی قومیں اپنے مذہبی مقتداؤں اور رہنماؤں کے نام پر ان کا ڈے مناتی ہیں, لیکن ہماری شریعت نے یہ نہیں رکھا, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن, نہ ابو بکر صدیق کا, نہ عمر فاروق کا, نہ عثمان غنی کا, نہ علی مرتضیٰ کا, نہ امام ابو حنیفہ کا. فقط اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ جب تم کو سلام کہا جائے کسی لفظ سے تو تم اس سے بہتر الفاظ میں سلام کا جواب دو, یا تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ انہی الفاظ میں جواب دے دو, وہی الفاظ واپس کہہ دو. بہرحال سلام کا جواب ضرور دو, اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں, تو سلام کا بھی حساب ہوگا. مسائل سلام کے سلسلے میں, سلام کہنا سنت ہے اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے, اور سلام کا جواب دینا واجب ہے. حدیث شریف میں آیا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. کیا تم کو ایسی بات بتاؤں کہ جب تم وہ کرنے لگو تو آپس میں محبت کرنے لگو؟ افشوا السلام بینکم, آپس میں سلام کو پھیلایا کرو, یعنی کثرت سے سلام کہا کرو. اور ایک حدیث میں ہے کہ کسی صحابی نے عرض کیا, ای الاسلام افضل یا احسن, اسلام کے اعمال میں کون سا عمل سب سے افضل یا سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا, ان